Ibama yo, longage yo, oh. Kanche yo, popo yo, alvidore ye, eh. Babengi bakoti bokila bazongi maboko pamba e, ebenze yo, oh. Ndobo balati zipambo e kote bale bimbi woso, ebula e, yo. Nazali mwana chipa vitae, nazali mwana gamboliro, natanga kalangai, nazali na nomina, na pesa kasulire ya bokila teo. Tikanga na sepeli santoto papa, tikanga na silisa kela si otawe. Blinga mwana moringae, kala bambula ezali na yo. Babenga kana zamba e, osolo, basolo kona maye. Yayoze la kakaka midi neo keibokila, yayoze la kakaka popa tango bana babi makakela siye. Okomi psss, okomi papa, tika tika sonyo. Lina yo, imbara yo. Longange yo, oh. Blanche yo, popo yo, amidore ye, eh. Babengi bakoti bokila bazongi maboko pamba e, ebenze yo, oh. Ndobo balati zipambo e kote bale bimbi woso, ebula e, yo. Nazali mwana chipa vitae, nazali mwana gambolilo, natanga kanangai, nazali na nomina, na pesa kasurile ya bokila teo. Tikanga na sepeli sanzoto papa, tikanga na silisa kela si otawe. Linga mwana moningae, kala bambula ezali na yo. Bokila, babenga kana zamba e, kosolo, basolo kona maye. Yayoze la kakaka midi neo kei bokila, yayoze la kakaka popa tango bana babi makakela siye. Okomi psss, okomi papa, tika tika sonyo. Kaka po akende bien mama. Tala e mama e, nanze la kelasi, tata ya amina ngae, kobenga banga balinda. Ma fille, viens voir. Tala e mama e, nanze la kelasi, tata ya amina ngae, kobenga banga balinda. Ma fille, viens voir. Tango mo susu balinga e. Nazela kelasi, tata ya amina ngai, kobenga banga baninga. Ma fille, viens voir. Bonsoir. Tala e mama e, nazela kelasi, tata ya amina ngai, kobenga banga baninga. Ma fille, viens voir. Tala ye tato yo, butalama. Ayo kaka na ye sonite, butalama. Zote koma sen glasye. Baki kofesi la na magazin. Boa boya kana yesu kia pembe. Mwana na ye ya liboso. Alataka bashamar. Yepe alingi bashamar. Aya ya tembe na nane. Tala e mama e. Nanzela kelasi. Tata ya amina nae. Kobenga banga baninga. Ma fille, viens voir. Tala e mama e, nanzela kelasi, tata ya amina ngae, kobenga banga baninga. Ma fille, viens voir. Otito mpesa kapena bana e, butalama. Eloko mosusu bamona kate, butalama. Kaka se molato ya sika e, butalama. Mwaye mobote alobe zalite, butalama. Soki olobi alobi tika e, butalama. Nabino esi eleka, butalama. L'avenir est à nous. Tika papa to sakanae. Aya ya mato eleka kama. Tala e mama e, nanzela kelasi. Tata ya amina ngae, kobenga banga baninga. Ma fille, viens voir. Tala e mama e, nanzela kelasi. Tata ya amina ngae, kobenga banga baninga. Ma fille, viens voir. Oh, baninga bayo kamala mwe. Butalama. Soki akomi fiancé a tata wana. Butalama. Akumbi na ye pense mie. Butalama. Aluki na ye moninga ya quartier. Butalama. Dango mosusu moninga ya kelasi. Butalama. Akebeli ye zemi ya mbalakaka. Butalama. Dango akobota na ye mwana e. Butalama. Asundoli ye na baboti e. Butalama. Ekomi defense na famille. Aya ya mawa mingi. Tala e mama e. Nanzela kelasi. Tata ya amina ngae. Kobenga banga baninga. Ma fille, viens voir. Tala e mama e. Nanzela kelasi. Tata ya amina ngae. Kobenga banga baninga. Ma fille, viens voir. Alors, sapa, à toi. Oh, cantonne. Thank you. Chabuana, chabuana, chabuana. Salama.